Monica, Monica, si j'ai tenté. In de stria zit een leila. Ha me naar de pato poblena. Problemen als je onder zo'n povrena. Pret, atasje, abet, on ik vena. Fame is the devil. Posiela door stuur, on je keet je ter level. In shamar met u, bot is zeker te special. Kort schoon op kru, never. Ze tja dat je boem na oberjezen. Ik al zo'n tjabo dan me bo. Kuren joe me leila. Ik al zo'n tjabo dan me bo. Kuren dan je boei me leila. Do bira fejsit Lejlat për neve Për ty gishtin e mesit Lojas duhet qoshe Që ta bihin a mesit Me art ju bojna domsin Futbol koma mesit Na porrina kun tjerë Gjakun tu e nxe Karvani 200 orë Ju si qeni tu e le Djetra si kum shita Motreja ti kum ble Gishti jo ka kon Njeher komun mi angre Hajde ti kalzon Nëse nuk po beson Pam po Hajde ta shlujna me Lejla Nëse nuk po beson Pam po Hajde ta shlujna me Lejla